spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji jest odpowiedź Władimira Putina. Brytyjski wywiad ma konto w mediach społecznościowych i to nie jest scenariusz najnowszych przygód Jamesa Bonda. 40-latkowie, którzy w pierwszym kwartale wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, mogą zapisywać się na szczepienia. W związku ze zbliżającą się rejestracją rocznika 1973 uruchomiono taką możliwość dla osób w wieku od 40 do 49 lat, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Te starania osób, którym bardzo zależy na szczepieniach, należy też w jakiś sposób docenić. To są osoby, które samodzielnie zgłaszały się do szczepienia. Odblokujemy tą możliwość i te osoby do tej pory miały zablokowaną możliwość rejestracji przed 11 maja. Teraz z tą możliwością ruszamy. Do 9 maja na szczepienie będzie mógł zapisać się każdy dorosły Polak. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podstawowym celem klimatycznym Polski jest równowaga emisyjna. Jak podkreślił, Polska stale ogranicza emisję gazów cieplarnianych, ale należy dostrzegać uzależnienie naszej energetyki od węgla. Chcemy w jak największym stopniu ograniczać emisję, no w taki sposób, jaki to jest dzisiaj dla nas dostępne. Choć mówię, zakładamy, że będzie to w istotnym stopniu etap przejściowy. Więc to nie jest tak, że my tylko o tym mówimy. To się w tej chwili u nas dzieje. I ja myślę, że samo to, że u nas się dzieje, jest widoczne. Jutro prezydent wystąpi na wirtualnym szczycie klimatycznym. Spotkanie 40 prezydentów i premierów zorganizował prezydent Stanów Zjednoczonych. Celem Polski jest, by do 2030 roku ponad 30% energii była wytwarzana z odnawialnych źródeł, takich jak choćby farmy wiatrowe. Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas spodziewa się, że moc naszych farm wiatrowych na Bałtyku może być większa niż 11 gigawatów, co zapisano w polityce energetycznej Polski do 2040 roku. Dostępność technologii, możliwość finansowania tych projektów i wreszcie potencjał polskiej gospodarki. To jest ten element, na którym mi zawsze najbardziej zależało, żeby maksymalnie wykorzystać polskie przedsiębiorstwa w tym łańcuchu dostaw. Dobre warunki na Bałtyku sprawiają, że docelowo farmy mogłyby produkować nawet 20% całej polskiej energii. Władimir Putin zgodził się na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w dowolnym dla niego czasie. To odpowiedź na propozycję prezydenta Ukrainy, który zaproponował spotkanie w dowolnym miejscu w Donbasie. Od kilku tygodni trwa eskalacja napięcia na granicy z Ukrainą i na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Według Kijowa liczba rosyjskich żołnierzy przy wschodniej granicy niedługo przekroczy 120 tysięcy. Z kolei w Czechach 5 osób usłyszało zarzuty związane z terroryzmem. Według czeskich służb mieli oni wspierać prorosyjskich separatystów walczących właśnie w Donbasie. Z Pragi Wojciech Stoba. Do zatrzymań, w których brało udział kilkuset funkcjonariuszy policji, doszło wczoraj na terenie całego kraju. Wśród zatrzymanych są członkowie grup paramilitarnych, którzy wyjeżdżali na Ukrainę, by walczyć po stronie prorosyjskich separatystów w Donbasie. Zarzuty wspierania, finansowania i propagowania terroryzmu, a także udziału w grupie terrorystycznej usłyszało 5 osób. W przeszłości czeskie sądy zajmowały się już sprawami związanymi z walkami w Donbasie. Czeski kodeks karny definiuje atak terrorystyczny jako czyn popełniony przeciwko Republice Czeskiej lub organizacji międzynarodowej. Jednocześnie czeskie prawo zapewnia ochronę przed terroryzmem innym państwom. Narodowe Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej poinformowało w komunikacie, że zatrzymania nie mają związku z wybuchami we Wrbieticach sprzed 7 lat, o przeprowadzenie których podejrzewa się rosyjski wywiad wojskowy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Lot na wakacje to nowa propozycja naszego narodowego przewoźnika. W ramach sezonowej akcji Spragnieni Słońca będą mogli wylecieć z lotniska w Pyrzowicach do Hiszpanii albo do Grecji, mówi rzecznik lotniska Piotr Adamczyk. Narodowy przewoźnik zapowiedział uruchomienie 4 nowych dodatkowych tras. To jest Barcelony oraz 3 kierunków do Grecji. To jest Aktion, Samos i Kalamaty. W ten sposób linia powiększyła swoją letnią ofertę lotów regularnych z Katowice Airport do 12 kierunków. Wcześniej zapowiedziała uruchomienie takich połączeń jak Ateny, Burgas, Korfu, Majorka, Olbia, Rodos, Saloniki i Varna. A loty ruszą na przełomie maja i czerwca i będą realizowane do przełomu września i października. Brzmi niewiarygodnie, a jednak wywiad Jej Królewskiej Mości, słynny MI6, uruchomił konto na Instagramie. Szefowie organizacji tłumaczą, że obecność w mediach społecznościowych ma pomóc w rekrutacji i odkłamywaniu mitów na temat służb. Z Londynu Adam Dąbrowski. Przez ponad stulecie kryli się w cieniu, ale teraz cień nie jest zalecany. Na Instagramie porządne światło to podstawa. Oprócz zdjęć będą też regularne sesje pytań i odpowiedzi z pracownikami MI5. Konto instagramowe posłużyć ma przekłuwaniu mitów na temat służby, bo istnieją stereotypy przedstawiające agentów jako ludzi o określonym kolorze skóry czy też pochodzeniu społecznym. Wiąże się to z innym celem konta, zachęceniem ludzi do składania podań o pracę. Konto ma już ponad 40 tysięcy obserwujących, a u progu nowej ery szef MI5 stwierdził, że w tej sytuacji oczywiste wydaje się pytanie, czy służby będą obserwowały również ich. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. I na początek bardzo dobra informacja z Mistrzostw Europy w zapasach, które odbywają się w Warszawie. Brązowy medal w kategorii do 50 kg wywalczyła Anna Łukasiak. W swoim ostatnim pojedynku pokonała Mołdawiankę Emilię Kiriciu-Budeanu i spełniła marzenie. No jakoś tak ją czułam, no jeszcze właśnie jak dziewczyny mi krzyczały, no wszyscy ode mnie z klubu, no i w ogóle wszyscy na trybunach. No i taki miałam doping w sobie, no i jestem taka bardzo szczęśliwa. No, cały czas o tym marzyłam, żeby stanąć w końcu na podium Mistrzostw Europy albo Mistrzostw Świata. No najpierw chciałam zacząć od Mistrzostw Europy. No zawsze jak biegałam właśnie to sobie to wyobrażałam. No i w końcu to mi się spełniło. Tak się bardzo cieszę. Do finału w kategorii do 57 kg awansowała Angelina Łysak. Wygrała z Ukrainką Aliną Akobiją przez położenie na łopatki. Są więc powody do zadowolenia. No naprawdę do końca nie wierzę w to, że ja wygrałam, bo po prostu mam pierwszy raz taką medal na takim poziomie. Już mam srebro, ale mam nadzieję, że jutro będzie złoto. Często robiła z niej treningi, ale tak na zawodach nigdy w życiu nie walczyła, nie? I wierzyła naprawdę do końca. Naprawdę często robię ten rzut. Całą walkę chciała to zrobić, ale mi tak nie udało się wcześniej, ale no zrobiła. O złoto i rywalką będzie Białorusinka Iryna Kuraczkina. Walkę o medale brązowe rozpoczynają dzisiaj koszykarze. W Bańce w Ostrowie Wielkopolskim pierwsze starcie Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Musimy wykrzesać z siebie siły po całym sezonie, mówi trener Legii Wojciech Kamiński. Będziemy korzystali z tego, co do tej pory zrobiliśmy, oczywiście pod kątem taktycznym, kosmetyczne zmiany. Musimy zagrać z energią. Jak ja się wytrzymam, przede wszystkim trudy tej drugiej bańki, trzeba zagrać z energią. Jak zagramy na naszym poziomie, to na pewno będzie walka, a wszystko jest możliwe. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Początek o 20:30. W piłce nożnej transfer Patryka Klimali z Celticu Glasgow do New York Red Bulls. 22-latek związał się z drużyną z MLS 4-letnim kontraktem. Ciekawe mecze dzisiaj w ligach zagranicznych. W Rzymie Roma gra z Atalantą, a wieczorem starcie o Ligę Mistrzów. Napoli zmierzy się z Lazio. Ekipa Piotra Bzielińskiego ma 2 punkty przewagi. W Hiszpanii Atletico Madryt zagra z Łeską, a Barcelona z Getafe. Milan dziś nie gra, ale kibice Rossoneri mają powody do zadowolenia. Zlatan Ibrahimowicz przedłużył kontrakt o kolejny rok. I jeszcze tenis na koniec. Paula Kania-Choduń wraz z Niemką Julią Wachaczyk awansowały do półfinału debla turnieju w Stambule. W ćwierćfinale Polka i jej partnerka wygrały z Białorusinką Lidią Morozową i Rumunką Andreą Mitu. 2-6, 6-1 i 10-3. Kolejny sport za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc będzie zdecydowanie chłodniejsza od poprzednich. Temperatura spadnie do nawet minus 3 stopni na Podhalu. Jutro także pochmurno, przelotnie popada i przeważnie od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica. Teraz za jedyne 2499 zł. Robot odkurzający Electrolux. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.

Katarzyna Firz-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Witamy do godziny 20. Różne nagrania, nie tylko polskie i nie tylko panie, ale również sporo duetów. Teraz będzie piosenka dla Piotra Barona, jego ulubiona artystka. I pozdrawiamy również Piotrze. Bad Heart. Bad Woman Blues i Bad Heart. Teraz będzie troszkę spokojniej. Piosenka sprzed niemal dokładnie 20 lat. Edyta Bartosiewicz, Opowieść. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit chmur atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń. Kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi tym dniem, bo choć zapomniał o nas świat, mokrzy od stóp do głów, nie traci nadziei. ulicach płyną już trosk, potoki, skarg, strumienie, by wślizgnąć się za rogiem podążały bruk. Nikt już nie chce słuchać dziś słów deszczowych opowieści, na co komu obcy. Styczeń roku 2021. Potem Edyta już nie nagrywała dość długo solowych utworów, no i na kolejną płytę czekaliśmy bardzo, bardzo długo. A teraz młoda dziewczyna, która gościła u nas kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów, ale generalnie zbyt dużo rozgłośni nie gra jej piosenek, a szkoda, bo pisze je bardzo ładnie i ładnie śpiewa. Marie Jeansen. To jak krzyczeć głośniej niż krzyczy rozum i przy swoim krzyku tkwić, bo kochać to niby mieć prościej, choć los w tych gierkach lubi nam na przekór iść. No nie bój się w szarady, ze mną graj, dziś

Time After Time i Sam Smith. Jeszcze kolejne duety przed nami. Teraz duety właśnie, duety, bo tutaj śpiewał sam Smith. Nie było niestety obok niego Cyndi Lauper. Duety są modne od wielu lat. Sting może taką płytą również się w tej chwili pochwalić. Spośród 17 nagrań wybrałem dwa duety z Annie Lennox i z Mary J. Blige. Together, I'm Trójka. Program trzeci. Whenever I see your name, I'll say I'll come to mind. I'm already praying. Thing i dwie znakomite wokalistki Mary J. Blige i Annie Lennox. To może teraz podobna płyta z naszego rynku, Renata Przemyk i Mężczyźni. Na tym krążku moim ulubionym utworem jest Bo jeśli tak ma być, a wraz z Renatą Leski. Tylko kilka prośb, nim przekroczysz próg. Nie przynoś ładnych słów, bo jeśli tak ma być, to wolę, żebyś nie przychodziła już. Nie przychodził. Czuję, już w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Leży głaz, bo jeśli tak ma być, to wolę więcej nie wychodzić już. Żaden wróg nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić na chwil. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kan wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy każdy kąt wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Czemu mi z tobą źle. Była Renata Przemyk i gościnnie wraz z nią Leski. Artystkę, która za chwilę znają państwo dość dobrze z grupy Firebirds. Tam już nie śpiewa od lat. Kilka lat temu postanowiła powrócić płytą pod szyldem Joanna and the Forests. Jaśnie bajka. Nie zrobiła wielkiej kariery, a jest to naprawdę ładna płyta i czasami po nią sięgam już właśnie po latach. Joanna Prykowska. Pamiętam tamten dom, ukryty w gęstym mchu. Pamiętam las świerkowy, w oknie pelargony dwie. Przychodził każdy ten, co w sercu drzaskę miał. czarnej ich myśli potokiem spływały łez. Cierpliwie słuchała ich, nie mówiąc nic. U stóp jej gruby kot przez sen gaworzył tak. Niech każdy dzień będzie niedzielą, słońcem, co ogrzewa sad. Przeminie deszcz, ucichnie wiatr. Niech żal w sercu ukoi czas. Aż przyszedł do niej chłopiec, smutny jak jesienny zmierzch. Samotność odebrała mu do życia całą chęć. Zaczarowały ją jego oczy i biała skroń. Nim rzekła jedno słowo, lud zdążył zmrozić ich krew. Całkiem wchłonął dom, kot zniknął razem z nią. I czasem pośród drzew słychać ich śpiew. Niech każdy dzień będzie niedziela. Jaśnie bajka, Joanna and the Forests. A przed nami kolejne wspomnienie. Grupa Big Day i ich wersja piosenki Gdy kiedyś znów zawołam cię. Yeah. zatrzymam by nie wysłać go na próżno. O wszystkim znów zapomnisz i powrócisz lecz za późno. Kiedyś znów zawołam cię, tym razem nie czerwone gitary, a olsztyńska grupa Big Day. I to tyle na dzisiaj od nas. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec fragment nowej płyty Lany Del Rey. Still go back if I